Välkomna återigen kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Vi är äntligen tillbaka, hej Gustav. Hej, vad diskuterade du förra gången? Det var The Help va, med Emma Stone. Förra avsnittet handlade om The Help, den fantastiska filmen med Emma Stone som du verkligen tyckte om. Nej men jag är ju, nej vadå, jag tycker den är både och. Ja då har jag helt missuppfattat förra avsnittet. Men Gustav, vad ska vi prata om denna vecka? Ja fan vad du har missförstått det. Jag vet inte, det är, du har någon överraskningsämne. Ja, låt oss komma till min överraskning nu. Så här, Gustav vet inte vad vi ska prata om. Och knappt jag heller. Så här är det. Jag läste en kommentar om våran podcast av en lyssnare. Ja, var läste du den? Jag läste den i en tråd på forumet Flashback. Ja, just, där håller du lite koll. Jag har ju ingen koll på den tråden. Ja, det var, jag känner att det för kanske 1,5-2 år sedan var lite småaktivt där om vår podd. Ja, nu relativt dött. Och vadå, typ någon som skriver något var tredje månad? Var tredje avsnitt så får man 1-2 kommentarer. Ja. Men då finns det i alla fall en lyssnare som heter Situations. Som verkar ha en förkärlek för Martin Sheen och filmen Körkaren. Okej, okay. Ja. Men jag började läsa hans kommentar då när jag la upp ett inlägg om vårt förra avsnitt om The Help, filmen som du avgudade. Ja. Och så började jag läsa det och så insåg jag när jag läste att jävlar, jag läser inte vidare. Jag tar med den här kommentaren till Gustav. För här har vi ett avsnitt som jag tror att Gustav skulle tycka om. Okej, okay. Spännande. Så jag tänker att jag kan läsa början av hans inlägg så kommer du snart förstå om vad det här avsnittet kommer vara. Och vi kommer upptäcka det tillsammans eftersom jag. Men varför läser du bara början, varför läser du inte hela? Jo men sen kommer det här avsnittet vara hela hans inlägg. Okej, okay, ja. du kommer förstå. Du kommer sticka upp inlägget, ja. Precis, jag börjar läsa det nu så kommer du förstå snart, ja. Det här är alltså ett inlägg av en lyssnare som heter Situations. Han skriver så här: skoj med nytt avsnitt. Alltså refererar till The Help. Avsnitt om The Help. Ni har helt klart blivit min favoritpodd och ni är sannligen grymt underskattade då ni båda har fin filmkunskap, det vet jag inte riktigt, och mycket intressant att säga om de titlar ni ser och även har kommit på flera bra koncept såsom temperaturlistan och er genomgång av IMDb's topp 250. Jag har tipsat flera av mina vänner om er podcast och jag hoppas verkligen att ni växer för det förtjänar ni. Vad säger du om en sån kommentar till att börja med, Gustav? Jag hoppas att det kommer dyka upp konflikt. För annars känns det bara så här självälskande att du väljer det finaste någon kan skriva. Alltså så här, det var ju jättefint liksom. Ja. Och vi tackar sig för det. Men sen kommer det då. Blev för övrigt inspirerad. Det här är kul. Både du och jag är så pass självdestruktiva att vi bara, ja tack, tack. Vi vill höra skiten nu liksom. Bara säg att jag är en jävla idiot. Att jag är äcklig. Ja, men det är kul. Vi kan uppmana alla lyssnare redan nu att alltså, har ni vänner och bekanta som tycker om film så får ni gärna tips om oss till dem. Ja, precis. För det här var ändå en lyssnare som, så här, som vi inte vet vem den är. Och det är ett positivt betyg. Ja. Eller så är det typ min syster. Ja, som vill vara lite snäll. Ja. Eller min morsa. Nu när du läser vidare får vi höra om det kan vara din syster eller min mor. Och sen kommer det då där jag slutade läsa. För då skrev han så här: blev för övrigt inspirerad och valde att göra en temperaturlista på er. Aha, då är jag med. Kul. Och för den som lyssnar absolut första gången är alltså vår temperaturlista skapad av mig. Är från 1, det kallaste det sämsta med en film, till 10, det varmaste det bästa. Så oberoende av om man tycker en film är usel eller fantastisk, så går det alltid att hitta något på andra sidan av den. Alltså på hela värmeskalan. Ja, varje film har ett spektrum, helt enkelt. Gudfadern har någonting som är helt värdelöst, trots att alla älskar den. Och det värdelösa skiljer sig åt liksom. Det kan vara så här, en scen, det kan vara en effekt. Jag skulle direkt säga så här att en skottlossning på restaurangen som är så här fult klippt skulle jag. Ja, men är det ett av skottlossningen med James Caan dör som är lite halv. Ja, för det är ändå mäktigt. Nej. Det är så här Bonnie and Clyde mäktigt, så även om det är så här. Jag tror att någon som blir nedmejad vid en vad sa du? Någon som blir nedmejad vid en typ så här vägtunnel. Jo, men det är James Caan. Det är James Caan. Ja. Men det är inte det är inte den sämsta klippta vålden. För klippt våld blev ju bättre sen. Och lite sämre nu igen. Det är rätt konstigt. För nu, det finns en intressant länk jag kommer inte ihåg vad han heter, men han går igenom varför Jackie Chans 80- och 90-talsrullar och de här hardboiled, du vet, John Woo så här, var så bra action för att de klippte på ett sätt som Hollywood kanske några tog efter då, men de har missat det nu. Så alla slagsmål känns lamt. För man ska inte klippa mitt i klippen. Man ska göra så, två snabba slag känns som ett slag. Det är något sånt. Finns på YouTube. Googla Jackie Chan Movies Editing eller någonting. Intressant. Ska vi börja med att gå igenom listan helt enkelt? Okej, okay, yes. Och det är alltså, vad heter han? Hans nick är Situations. Ja, och det kan vara Emils syster eller min mor. Och det, han har alltså gjort en temperaturlista på vår podcast då helt enkelt. Från ett till sämsta. Ja, kör. Okej, okay. Så jag vet inte alls vad det här kommer handla om. Nej, kul. Det kan ju vara så att jag hamnar på plats 2 och sen du plats 10. Ja, eller tvärtom. Precis, det är jättekul. Ja, det tror jag inte. Okej, okay. Punkt nummer 1 då. Det sämsta med våran podcast. Den ofta ojämna och stundtals väldigt låga utgivningstakten. Detta är förvisso någonting jag förstår, då tid och lust säkerligen varierar. Men det hade varit mycket trevligt med mer täthet i exempelvis er genomgång av IMDb-listan. Först och främst, det förstår jag. Det hade jag känt också om jag följde den här podcasten. För att vi gillar ju, alltså så här, det är inte bara att det kommer lite sällan IMDb-avsnitten, utan vi slänger in andra avsnitt som det här. Så vi skulle kunna, men någon gång kommer vi öka takten igen. Det är ju för att vi inte liksom jobbar med det här. Så att vi har rätt skönt nu ändå. Men när jag har flickvän igen och Gustav har breakat i Hollywood, då kommer vi dra upp takten. Ja, jävla viktigt. Okej, det är på, jag förstår inte också. Inte att jag ska breaka i Hollywood, utan att du ska träffa en tjej. Jag förstår... också den punkten, och jag menar, det är ändå rätt väldigt sjukt, snäll sämsta punkt måste jag säga. Så jag hoppas säg vad du ska göra. Sen säger vi det sämsta med vår podcast, där vi försöker hitta något som är värre, som man spyr. Ja, det kan göra. Jag vill bara säga att jag gick igenom vårt filmarkiv, eller vårt avsnittsarkiv, och jag insåg det att fan, i början, du vet, vi körde ett avsnitt i veckan typ i över ett år. Nästan två väl. Fattar vi bara om man har lagt ner den tiden på istället jag vet inte vad, måla en tavla. Ja. Jag vet inte, någonting annat. Ja, verkligen. Det var väldigt, väldigt högt tempo, vilket jag är rätt imponerad av nu. Ganska imponerande. Och det blev ju en hel del konflikter just för att vi skulle passa tider. Alltså så här, vi var väldigt engagerade. Vi hade ju långa bråk ibland liksom. Men jag gillar den ändå nu också, hur podcasten har utvecklats från vad det var när vi inte riktigt visste vad podden skulle vara, till att gå in i ett lunk vi hade, så jag tyckte det var rätt skönt. Och sen har det omformats igen för att passa liksom oss och tiden och allting. Jag tycker det är rätt kul att se. Ja. Okej. Okay. Men vad tycker vi sämst då? Vad skulle vi ha som punkt nummer 1? Vad skulle du ha som punkt nummer 1? Som inte är lika snällt som han, The Situations eller vad han heter. Mitt kanske är lite löjligt och lite så här, handlar om mig själv, men det jag sa efter förra avsnittet, att i fortsättningen jag måste börja ha koll på fan vad folk heter och sånt. Researchen på punkt nummer 1. Samtidigt så, för början känns som att vi båda var överens om att vi ska inte vara en podd som researchar och alltså ger folk en Wikipedia-artikel. Det är inte det vi... Nej, säger ju fel ibland om saker jag egentligen vet men man har glömt. Det blir lite mer naturligt då, jag gillar det. Men vissa saker hade vi kunnat researcha bättre. Alltså så här, sånt man bara vill veta för att man vet. Ja, men jag vill fan kunna regissörerna till filmer jag pratar om. Om det är 86 eller 85, så man inte behöver liksom flumma. Men samtidigt blir jag osäker, så jag menar det finns jag skulle läsa på, tänkte jag, om en mördare som heter Scott Peterson, som mördade sin fru och sin 8 månaders gamla barn som fanns i fruns mage. Det är ju det som har hänt igår i Sverige. Ja, du snackar om det, någon som har skickat ut ett barn i Fors. Norrlänningar, vad ska jag säga om. Jo, men i alla fall, jag skulle läsa på om Scott Peterson. Och så blev jag osäker på, heter han Peterson eller Peterson? Och jag visste om att han heter Peterson, men jag blev ändå osäker. Och det händer så jävla ofta i den här podden, att jag vet om vad någonting heter eller någonting är, men jag blir ändå osäker, och så låter jag som ett fån istället. Så jag ska bara ha koll från och med förra avsnittet. Så det blir att nästa gång vi snackar om en IMDb-film så ska jag fan kunna skådisar, regissörer. Och du får kunna kompositörerna. Vad är det sämsta med mig då, tycker du? Eller ska jag säga bara vad jag tycker sämst med hela? Ja, du får gärna säga vad du tycker sämst med mig också. Vi sitter ju ändå här. Nej, men jag tycker nog inget. Alltså så här, jag säger hellre om mig själv då. För att det är att jag kan tycka att jag blir lite för skrikig. Alltså så här, Stockholmskrikig. Ja. Vilket gör att jag inte alltid, jag stänger ibland av. För det är ändå bra att lyssna på sin egen podcast ibland. För att höra ordtics och sånt. Men jag klarar ibland inte av det. För att jag tycker att den där snubben är lite för jobbig. Och då är alltså den snubben jag. Ja, jag tyckte det var skitjobbigt. Jag har alltid tyckt det var jobbigt att lyssna med min egen röst. Jag gillar inte min egen röst. Ja, för det har jag inte längre problem med, vill jag tillägga. Att det finns en skillnad där. Det är alltså så här, jag har inga problem att lyssna på min röst. Men jag tycker fortfarande att jag kan vara lite jobbig. Skrika lite för mycket ibland. Ja. Okej, det enda, när jag klipper ju avsnitten. Så jag är vant med väldigt mycket vid rösten och sånt. Men det jag fortfarande tycker är ett problem. Eller jag blir så arg på mig själv. Det är när jag hör mig själv prata och säga typ ett grammatiskt fel. Eller byta ut ord på ett dumt sätt, du vet. Eller säga helt enkelt fel. Ja. Det kan bli så här, vad fan. Jag har till exempel förmåga att säga, istället för att säga antingen kaffe eller te, så säger jag antagligen kaffe eller te. Jag har svårt att särskilja på antingen eller antagligen när jag pratar liksom. Det är sånt jag aldrig tänkt på. Sådana saker hatar jag. Ja. Ja. Okej, okay, men nu går vi vidare med lyssnarens punkt 2. Det är inte det sämsta, men det är fortfarande kallt. Precis, det är punkt nummer 2 nu, precis. Och då är vi på ljudet. Tja, ni har ju själva pratat om det och ljudet lämnar en del i övrigt att önska. Framförallt så är det ofta rätt lågt och burkigt. Vilket leder till att man ibland måste ha väldigt hög volym för att kunna höra allt. Men är det så längre? För att jag köper att ljudet ligger långt ner, det gör jag. Ja, men detta måste ju gälla den gamla avsnitten. Problemet vi hade var ju också att vi gjorde podcasten som ett test. Fast när vi var väldigt hårda med arbetsdisciplinen och få upp avsnitt och gå och se filmer, så var det ändå lite som att vi gör det utan pengar. Så vi... Ja, och det har ju fortsatt. Och på de här åren har vi inte tjänat några pengar heller. Så att vi... Nej. Och nu tycker vi så här, nu är det liksom godkänt. Men jag förstår den kritiken. För vi har liksom inte... Vi har inte tekniken och vi sitter över Skype. Och vi har inga planer på att ändra något sånt nu. Det är så här, om jag skulle vinna på stryktipset så kanske jag köper supermicka till oss. Men det känns som att ljudet skulle fortsätta vara lite halvdåligt ändå. För det har ju med rumsakustik och sånt att göra. Och vi sitter bara där vi är och pratar. Mm. Men bra, jag undrar inte om han... Det var bra punkt nummer 2. Jag skulle säga att det, skulle man se över det vi har fått mest kritik med... över åren, så hade det kunnat vara punkt nummer 1. Alltså det är verkligen sämsta ljudet. Ja. Punkt nummer 3 då. Den varierande längden på avsnittet. Egentligen är det väl inget superstort problem. Men då det kan diffa med typ en halvtimme till en kvart från avsnitt till avsnitt, så vore det skönt om avsnitten var någorlunda lika varandra. Längdwise alltså. Här, alltså jag tycker från början... Så hade vi typ avsnitt på runt en timme eller något längre. Sen så började vi prata typ 25 minuter när vi började prata om specifika filmer. Men det blev ju nästan aldrig 25 minuter. Jo, men i början var det ett par avsnitt som ändå är så korta. För jag tänker till exempel att det här ska ligga på så här 35. Alltså, men så blir det oftast lite längre. Men det är det, ja, det jag försöker ofta hålla. Det blir ofta typ mellan 50 och 70 minuter. Men jag ser inget problem med att de är olika långa avsnitt. Men det här avsnittet, i och med att vi pratar om oss själva, det får inte vara längre än 35. Nej, okej. Okay. Hur länge har vi pratat? Ja, hur som helst. Jag förstår kritiken. Jag respekterar den. Men jag förstår den PR-mässigt, men gerillamässigt bryr jag mig inte så mycket. Nej. Okej, okay. Punkt nummer 4. Det är varmare nu, men fortfarande kallt. Lite väl mycket Hollywood och mainstream. Detta är inte heller världens största deal. Men jag hade helt klart föredragit om ni snackade lite mer om cinemateket eller arthouse-titlar. Och lite mindre om Marvel och andra blockbusters. Jag använder för övrigt denna punkt som en chans att önska ett avsnitt om några Terrence Malick-filmer. Då det hade varit skoj att höra er snacka om guden. En gud vi inte delar. Vilket vi människor inte behöver göra. Men... Det får vi väl bjuda på. Jag tänker direkt, jag har faktiskt inte sett, det är en sån här film jag alltid ska ha sett som jag inte har sett, och det är Badlands. Mm. Så den borde vi, det blir vår gåva tillbaks till en helt enkelt en comeback till vår gamla programpunkt Lyssnarnas val. Får bli Badlands till vad han nu heter. Hen heter. Situations. Ja. Som troligtvis är min syster. Ja, alltså jag vet, samtidigt är det lite så här. Nu tycker inte jag vi snackar så mycket. Förr snackade vi om filmerna som gick upp på bio väldigt mycket. Ja, men nej, jag förstår kritiken, för att vi refererar fortfarande. Jag menar, du refererar alltid någon gång till Terminator 2. Och jo, men det är mycket amerikansk film. Du kontrar ju med ett vinterhjärta och det växte ett träd någonstans i Brooklyn. Nej, men den är amerikansk. Men alldeles för sällan ett vinterhjärta. För det jag kan säga till lyssnaren som har den här punkten, det är att det här är någonting jag ofta tänker på med mitt eget filmtittande. Mm. För att jag mår som bäst när jag blandar all världens film, men jag gör inte det så ofta. Jag är så här, nu borde jag se Tokyo Story, den japanska klassiken. Den ligger här på skrivbordet. Jag borde se den. Jag vill se den. Jag vet att jag kommer älska den. Men så bara istället ser jag på Pirates of the Caribbean, som jag också älskar. Så se om dem. Det här färgar sig lite i filmen man refererar till i podcasten. För det finns till exempel vår sidekick ibland, Julius Djurborg, vår science fiction och fantasy expert. Han är ju en sån, alltså så här, som plöjer hela världens filmer, även om han gillar vissa genrer bäst. Ja, men det... och han rekommenderade någon gammal samurajfilm som inte är en av de kända. Och jag blev direkt så här, fan, jag saknar tiden när jag såg allting. Alltså när jag nästan hade så här att, nästan som att jag hade en mall att så här, nu ser jag en film från 40-talet, sen ser jag en film från Nordeuropa, sen ser jag en film från Sydeuropa, sen ser jag en blockbuster, alltså så här, då känner man sig som rikast. Så att jag gillar den punkten. Det blev en påminnelse om att, aha, det märks. Det är inte bara jag som tänker på det, det märks. Okej, okay, och jag har tänkt på mitt eget filmtittande faktiskt senast också. Inte bara det att jag ser för lite film, för det gör jag nu för tiden, men jag har inte så mycket tid för att jag men vi är äldre, man kan inte gotta ner sig på samma sätt. Jag hade nog kunnat göra det, jag sitter bara hemma. Men då mår man inte bra, alltså så här, man kan inte göra det och må bra som när jag var ung och gick på Stockholm Filmfestival och såg 6 filmer. Så var det ju. Jag vet, jag gick på Göteborgs filmfestival och hade pass. Jag gick och såg massa film och tyckte det väl var intressant. Men jag reflekterar i alla fall över det, eftersom vi båda är med i en Facebookgrupp om film, där det lades upp en tråd med en förfrågan om franska filmer. Ja. Och då tipsade jag om 2 filmer. Som var, ja, det här tänkte väldigt... jag på. Och för det var inte bara du eller jag. Det var många som... För i den här filmgruppen så redovisar vi alla filmer vi ser för skoj. Och där kan jag känna så här att shit, var många i gruppen som älskade den här frågan. Och som hade så många så här äldre franska filmtips. Alltså så här, som, det kändes som att alla inte ser så mycket fransk film men egentligen vill se mer. Förlåt, vad skulle du säga? Ja, det var inte alls det jag skulle komma fram till. Nej. Jag skulle komma fram till att jag tipsade om 2 filmer. Och det var liksom 2 filmer jag såg 2004. Hiroshima, så Mon Amour. Ja, och i fjol i Marienbad. Så jag minns som 2 fantastiska filmer. Jag har inte sett om dem sedan 2004. Men det jag tänkte på dock var så här. Ja, fransk film. Jag ser inte fransk film. Jag ser inte så mycket europeisk film överhuvudtaget. Men så... Fan, jag bara ett lugn i så här. Ja, men det är inte mitt intresse. Och det kanske även är lite svar från mig till situations. Att ja. Jag är intresserad av mycket filmnyheter. Typ, jag gillar att gotta ner mig i att Suicide Squad floppar andra helgen och sånt där. Jag gillar sånt. Jag gillar att hålla koll på Justice League-filmen som ska komma och sånt. Även om det är så här mainstream blockbuster. Och den filmen jag ser, jag har ett lugn i vad jag ser nu. Jag behöver inte... Jag känner att jag behöver inte kämpa med att se Tokyo Story om jag hellre ser om Squid and the Whale igen. Nej, men jag håller med dig. Det ska inte du göra. Men för mig handlar det ju inte om att alltså, så här, jag vill ju det. Och det är inget kämpigt. Utan jag vill ju för att jag mår så jävla bra. Så att jag uppskattar den här punkten. Och ser det lite som mitt uppdrag i dynamiken. att liksom kunna referera till det. För att man ska vara sig själv. Du ska vara dig själv. Och jag ska vara mig själv. Men om jag följer mig själv så skulle han, hen, lyssnaren känna att jag refererar lite mer till, du vet, någon film från Singapore från 1961. Mm. Ja. Mm. Okej, okay. Vi är uppe på punkt nummer 5. Det brukar vara det vi kallar mitten. En liten jumboplats där det kan vara en joker, det kan ja, vara... för oss ja, men för honom kanske det blir bara ljummet, mitten. Så kan det vara, precis. Hur som helst, på punkt nummer 5 har han satt hemsidan. Ett mer lättöverskådligt arkiv hade inte varit fyskam. Och heller inte en uppdatering av er IMDb-genomgång där flera av länkarna till filmerna vi snackar om inte är infogade. Ja, jag har tänkt på det. Det här ligger ju jag lägger ju allt sånt här på dig. Men jag har tänkt på det när jag tittar in på IMDb att så här, fan, Emil har slutat uppdatera här. Ja, men det är en sak jag faktiskt har glömt, men jag tror jag har gjort det nu. Ja. Ja, det är en sak jag tänkt också. Jag måste komma ihåg det efter varje avsnitt när jag gör allt annat jag gör efter avsnittet. Vi räknar ju inte med, alltså, med tanke på så här, alltså vår hemsida finns ju bara för att man ska hitta avsnitten, tänker vi. Vi tänker ju inte att någon någonsin är där av någon anledning, eller hur? Nej, och jag har tänkt på att de som lyssnar idag på något sätt får det via sin telefon, via iTunes. Eller, jag har inte riktigt tänkt på att folk använder hemsidan. Det har försvunnit bort lite, det är med att vi bara har den. Och jag ska uppdatera det efter varje avsnitt så att jag har missat IMDb-listan. Ja, och du kanske kan även titta på listan och tänka så här. Går den här att göra lite roligare om tre personer klickar in här liksom? Ja, men han skrev även detta på femman, så vi inte missar det. Då detta är den falska mittenpunkten som varken är varm eller kall. Han har koll på oss, jag gillar det. Aha, en riktig lyssnare. Ja. Så vill jag dock påpeka att sidan i alla fall är lättnavigerad och less is more skön. Ja. Jo, men alltså det är bara ett jävla Tumblr-tema. Det jag kan säga också är att vi hade ju faktiskt, minns du det Gustav, i början hade vi faktiskt ett filmarkiv där vi la upp alla filmer. Minns du det att vi hade, att vi gav, vi började med att vi gav varje film 1-5. Och sen splittade vi det. Så att om du gav Terminator 4, jag gav Terminator 5, så hade den ett medelbetyg på 4,5. Okej. Okay. Och så hade vi en lista där jag gjorde det i början. För jag gillar typ listerstruktur, du vet så här. Så hade vi faktiskt ett arkiv där alla filmer låg efter ett poängsystem för vad vi tyckte. Jag minns, på tungan minns, men jag minns det knappt. Ja, men det blev bråk om det, så att då tog jag bort det. Varför, vad bråkade vi om då? Det här är säkert något jättefånigt. Du var oförmögen att ge ett betyg på 1-5. Jag har ju faktiskt problem. I den här filmgruppen vi är med i, jag har ju sett alla mina försök till betyg. Alltså jag har haft problem med det sedan jag var 12 år gammal. Jag känner mig aldrig nöjd med ett betygssystem. Så det är kul att... Idag hade jag kunnat det. Jag mådde sämre då när vi började med den här podcasten. Så att vi kanske ska sätta igång med det igen. Jag tror du var nog lite mer... Alltså det här är bara en reflektion där jag kan ha fel. Kan du ha varit ändå lite mer pressad och orolig i början? Alltså nervös att det skulle vara så här, man vill göra det rätt, man vill inte göra fel, man vill... Vi båda var väl lite så. Ja, fast jag var ju så extremt. Det är därför jag inte har fått iväg texter på massa år. För att, alltså jag gick in och petade i saker som folk inte visste det går att peta i. Nej, jag är lite likadan. Ja, jag vet hur ja, det är. Alltså så här, man ska liksom... För nu är jag så här, vadå? Spela roll liksom. Det är klart man kan sätta från 1-5. Annars mår man psykiskt sådär liksom. Men så, i alla fall, det var väl det jag hade då. För då hade jag ett roligt sätt att filmen fick 1-5. Och så fanns det någon sorts lättöverskådlig lista för alla våra lyssnare vi då tänkte att vi skulle ha. Som skulle kunna se då vilka filmer. För om vi båda ger 5 till Deer Hunter till exempel. Som är mannen vi inte nämner vid namn. Hans favoritfilm. Då hade den fått en femma, du vet. Ja, då hade vi haft ett gradsystem eller kunnat se så här vilka. Men hur som helst, ni vill ha bättre arkiv. Jo, men jag håller ju på, jag vet inte om detta hjälper dig i situationen. Får jag säga en grej? Jag började tänka, du kan inte säga så här, han vi inte nämner vid namn. För vi har alltid nämnt honom vid namn. Så du måste säga, han vi inte längre vad säger man? Han vi inte längre inte nämner vid namn. Jo, men we let the cat out of the bag lite när vi väl nämnas namn. Jag tycker det är roligare ändå att beskriva han som mannen som älskar höst eget namn. Ja, precis. Ja. Faktiskt, det känns som att vi ska inte göra om den grejen. Han älskar att höra sitt eget namn och därför får han höra det igen. Tony Savela, kepskillen från Göteborg. En älskar falsk det, göteborgare i och med att han är från Kalix ursprungligen. Precis. Men jag kan säga till Reflections. Jag vet inte, eller heter det Reflections? Vänta nu, vad heter han? Situations. Situations, va? Ja. Vi kallar honom S. För att det är lite jobbigt att säga situations hela tiden. Okej, okay. Till S ska jag bara säga så här. Jag vet inte om detta hjälper dig, men jag håller på sakta men säkert att lägga upp alla våra avsnitt på YouTube. Det kan vara så att det är lättare att hitta ett någon sorts arkiv där, alltså att lyssna via det. Jag vet inte, är det inte det så spelar det ingen roll. Men ja, men det kändes mer som att han var inne på hemsidan, alltså som besöksplats. Alltså inte att han har svårt att hitta. Ja, och då, ska vi skapa lite community där? Jag tror inte vi har tillräckligt. Ja, hur som helst, bra punkt. Och hemsidan är vad den är. Vi lägger ner så mycket energi på den tyvärr. Då är vi på punkt nummer 6 då. Och nu börjar våren komma. Alltså så här, nu tittar solen fram. Alltså så här, så nu är det trevligt och positivt. Precis, vår för tittarna snackar podden. Det här är ett långt stycke, Gustav, så låt mig läsa klart. Ja. Variationen av titlar. Okej, okay. Jag gnällde lite på just bristen på variationer när det kommer till vilken typ av film ni väljer att prata om i punkt 4. Men samtidigt så finns det uppenbarligen flera undantag som bekräftar den regel jag nu håller på att dekonstruera. Även om majoriteten av titlarna ni diskuterar är klassiska popcornrullar, så kan det helt plötsligt ploppa upp ett avsnitt om Jules och Jim, Kvarteret Korpen, The Kid eller The Fearless Vampire Killers. Och ni har ju kört en lilla Hitchcock-serie där det diskuteras titlar man sällan, möjligtvis av förståeliga skäl, hör någon prata om. Dessutom så är det roligt att ni blandar snack om de senaste årens största biotitlar med att prata om 80- eller 90-talsrullar som typ Terms of Endearment. Och vad han, antingen är en sociopat som visste att han fick mig lindad runt fingret nu, som använder alltså Terms of Endearment, ömhetsbevis, som är en så här ultrafavorit för mig, som många andra filmnördar har jag märkt i den här gruppen med mig. Alltså det är en rätt dissad film bland filmnördar, och jag älskar den filmen så mycket. Så att han sa den, då blev jag så här, jag bara tog av mig så här i underkläder, och hen kan få mig så här inom 5 minuter liksom. Ja. Ja, så länge det inte är min syster. Ja. Jag gillade ju den tanken, men plötsligt. Jag blev plötsligt taggad på att det är din syster. Det hade varit alltså skön grej att ha på dig. Men hon kommenterade, du namedroppade mig på din privata Facebook-sida. Och då såg jag att din syster hade svarat med frågetecken, och man förstod att, och du bara, ja, men Gustav bla bla, och jag förstod att hon har ingen aning om vem jag är, din syster. Din syster hon har, va? Hon har ingen aning om att jag har en podcast. Nej. Nej, men precis, så att jag existerar ju inte. Nej, hon blev ju rädd där att... För det, jag postade ett ironiskt brev jag har fått min mamma att skriva till Gustav. Jag tror att min syster tänkte den sekund, fan, har mamma blivit dement nu och ilsken och skriver konstiga brev och har sig? Ja, hon blev lite orolig. Hennes frågetecken var liksom orolig med ett utropstecken skulle du varit efter. Vad är det som händer, precis, med familjen? Måste jag ta över matriarkrollen nu liksom? Ja, det jag kan säga är att jag vet inte riktigt när vi har pratat om The Kid. Har vi pratat om den? Ja, den har vi absolut pratat om. Okej. Om ni funderar på att se Chaplins The Kid, så ska ni söka upp det avsnittet. För då säger även jag vilken version på YouTube, eller vilken version överhuvudtaget. Jag tycker det är okej att se filmer från 20-talet som finns på YouTube. För upphovsmännen är döda och har liksom fått sina pengar. Det är en stor skillnad, tycker jag. Men där går jag igenom att man ska se, tror jag, versionen som är 52 minuter och inte den som är 55. Det är skillnad i soundtracket och allting. Fick jag det sagt igen? Ja. Ja, och jag kan ju säga då att det är avsnitt 111. Vi diskuterar en av Gustavs barndomsfavoriter. Kan det varit så att det var Nej, 6 december. Ja. Så jag pratade om det. Jo, men det jag vill säga var bara att de man nämner här, The Fearless Vampire Killers, var inte det? Eller just det, vi hade förr ett system där vi valde varsin film. Du valde en film som du tyckte jag skulle se. Sen valde jag en film som jag tyckte du skulle se. Det körde vi ett tag. Shit, jag börjar glömma saker. För den tror jag också kan ha varit lyssnarnas val. Men jag blandar ihop. Jag vet att The Fearless Vampire Killers var lyssnarnas val. Är jag nästan helt säker på. Ja. Ja, ja. Men då har vi ändå variation av titlar. Det är ju skitbra. Och vi, alltså, IMDb Top 250 är inte världens mest varierad lista. Men som vi har märkt hittills, vi har ju snackat om en Bollywoodfilm, vi har snackat om alltså lite allt möjligt ändå. Jag tycker vi ska ta tillbaks, försöka ta in i det här, även om vi är sporadiska, men vi ska få in lyssnarnas val igen. Där vi just eftersöker så här, men vad fan, nu behöver vi prata om något asiatiskt, eller nu behöver vi prata om något franskt, eller nu behöver vi prata om någonting, eller nu vill vi prata snarare så här, om någonting från 30-40-talet, och så får folk... Två problem finns ju med det. Dels att det blir så som Situation inte riktigt vill. Att vi hamnar, att IMDb-listan går igenom för långsamt. Ja, men det kommer, andra är... Men det kan jag säga till S, att den kommer få puttra på. För att det får vara lite charmen med den. Att vårt absolut sista avsnitt, och då kanske vi är så här, om 20 år. För jag lovar att den här podcasten kommer leva längre än någon annan podcast. Just för att vi lunkar på. Men då kommer det sista avsnittet, kanske när någon av oss är döende, då det blir nyckeln till frihet. Nummer ett på IMDb:s topp 250 som vi låste i. Du sitter och spelar in avsnittet bredvid min sjukhussäng där jag ligger i koma för jag hoppat ut från ett fönster av någon anledning. Jag kör du sitter bara och pratar. För, man hör bara de hela andningsmaskinerna. Jag tror snarare att jag får cancern, alltså så här, när du fortfarande är pigg och kry, och att vi kör ett sånt, alltså ett episkt, där jag kanske inte är så, förhoppningsvis inte superrädd för döden, i och med att jag har jobbat med den så länge. Det där vet man inte alls. Men så att man hör att jag är döende, alltså när vi pratar. Varför ska jag... Jag kanske, nej, vi blir båda. Men när vi bestämmer oss för att gå i pension och ingen av oss håller på att dö, då spelar vi in Nyckeln till frihet. Så den kommer få puttra på. Och ja. Men jag fattar tanken där. Kanske att när vi diskuterar IMDb så ska vi ha två på raken. Alltså så att det känns lite som att så här, nu kom det lite IMDb. Inte bara en och sen är det en massa annat. Nej, det är kanske inte det. Punkt nummer 7. Nu är det varmare. Där skriver han: anekdoterna. Precis som Filip och Fredrik så verkar ni vara förtjust i att dela med er av små anekdoter. Jag tycker faktiskt att det bara är trevligt när en diskussion om exempelvis The Breakfast Club, eller vilken film det nu var, kan mynna ut i en kvartslångt sidospår om typ panpizza och tv-spel. Panpizza heter det. Och tv-spel. Nej, du kan inte säga att det heter panpizza. För Fredrik Lindström hade sagt att båda funkar. Panpizza, panpizza. Det spelar ingen roll. Okej, ja, ja. Jag säger hellre panpizza ungefär. Men, äter du panpizza? Panpizza? Panpizza? Jag säger det. De sålde på Willys 3 Billyspizzor för 7 spänn. Det är 9 spänn pizzan. Så jag köpte 6 stycken vegetariska. Jag stoppade in i frysen så jag har till jobbet. Men tycker du... Ja, just det, för att du är vegetarian. Alltså, för jag tänkte fråga dig om vilka smaker. Men... Den gröna förpackningen, den vegetariska. Är det någonting jag hatar förresten? Är det, är det någonting med de där panpizzorna som jag inte äter längre, i och med att liksom jag fortfarande har 15 kilo som ska bort från min buk. Alltså så här, när det är så här, kebabpizza, panpizza, så är det typ, det är knappt någon kebab i. Alltså, nej, så är det väl alltid. Vad är det för grönsaker i? Alltså, märker du av? Alltså, känner du någon paprika? Det smakar ju mest ost och fett och torrt bröd. Ja. Men det kom ju när jag gick på gymnasiet. Alltså när jag var tonåring och du vet, levde under den här grunge-perioden som du lite hade velat leva. Du var lite för ung. Du blev tonåring precis när grungen hade, du vet, stuckit. Ja, jag blev tonåring mer när Spice Girls stod igenom. Ja, men det var ju... det var brytet där, ja. Exakt. Ja. Med Max Martins första Backstreet Boys och Britney och allting. Ja. Mm. Men då kom ju då introducerades panpizzan och då fanns det bara en smak. Detta vet jag om. Det fanns bara en smak jättelänge, just då. Jättelänge, ja. Den röda. Jo, men ja, den med alltså, ost och lite. Jo, men lite, alltså, skinkbitar. Jag minns ju en tid innan Billys panpizza när alla köpte Gorby's pirog. Ja, exakt. Det var det. Så länge sedan, sen blev det så här att vissa köpte fortfarande när jag gick på gymnasiet Gorbis. Mm. Eller så köpte man så här en Gorbis och en panpizza. Sen den första smaken som kom efter, alltså efter, och det tog ju lång tid som du säger. Men det var väl salami, det tror jag var salamismaken. Det vet jag faktiskt inte. Men... Jag tror faktiskt det. Och sen var det länge bara de två. Och sen kom typ så här vegetarisk, kebab. Alltså det kom väldigt fort. Tätt in på varandra liksom. Mm. Får jag bara säga en sak jag hatar när jag är i matbutiker. Innan jag går vidare på listan. Ja, det är när... Och påminn att jag ska säga en sak jag hatar. Med det här temat också. Ja. Ja, det är när de har en produkt. Till exempel billigt panpizza eller någonting. Och de har olika smaker, vilket har olika färger på förpackningen. Och så använder de grön färg, men det är inte den vegetariska. Ja. Grön ska alltid signalera, det här är vegetariskt. Jag hatar det, men bara, ja. Fan vad gött, någon sån här tajrätt, grön, skön. Så bara, kyckling. Ja. Dåligt. Ja, jag köper det. Jag hatar, min favoriträtt som barn, och som jag fortfarande älskar så oändligt mycket, det är calzone. En bra calzone med extra ost. Ja. Och så hade jag vet inte om jag hade en förhoppning, men jag trodde aldrig på det. När så här, Grandiosa heter de här, jag hatar de pizzorna. Folk tycker oftast de är godast av de här, köper i affären frysta pizzor. Jag tycker ja, men jag tror det är svinäckliga. Jag tror folk säger att de är goda för att folk köper dem. För att de syns mest och de... Ja, folk går på marknadsföringen. De är top of mind, men inte just för att de är bäst. Nej, för de är verkligen sämst. Jag har till exempel prövat Icas Capricciosa. Och den är mycket godare än då Grandiosas Capricciosa. Men så de har ju börjat med calzone. Och jag tänkte så här, och även 7-Eleven som nu heter något nytt... Nej, inte 7-Eleven, Statoil. Ja, men alla de här Statoil 7-Eleven har börjat med calzone. Och jag tog en sån en gång och det är så värdelöst. Alltså det är så här hårt, så det är snarare så här hård pizza. Alltså det är som en sten med så här lite sås i. Och alltså så här, man borde inte ens kalla det calzone. Calzone går inte att göra. Calzone är för fin som rätt. Och kuriosa där med calzone också. Jag märkte i amerikanska filmer så pratar de om calzone som att det inte är pizza. Förstår du vad jag menar? De pratade om så här, ska jag göra en riktigt god calzone till dig. Det var någon film hon Lynn Shelton har gjort. De pratade om det, men det räknas inte som pizza, utan calzone är sin egen rätt. Förstår du? Mm. Lite som lasagne är inte pasta, utan lasagne är lasagne. Men i Sverige, här i Sverige, då är ju calzone en av pizzorna. Ja, lite intressant, den skillnaden. En av de klassiska pizzorna, såklart. Exakt, men då i USA är det inte en pizza, då är det sin egen rätt. Liksom. Så fort man har slutit pizzan så är det inte en pizza längre. Ja, då är det någon sån här konstig blandning mellan en pirog och en pizza. Ja, men helt enkelt, då får du ett eget namn. Men i Sverige har vi bara, nej men jag ville bara säga det. Nu, tillbaks till... Liksom. Ja, men vi kan helt enkelt, han gillar anekdoterna, här fick han en anekdot om calzone. Så då går vi upp till punkt nummer 8, och nu är det ju ännu varmare då. Så punkt nummer 8. Det är ingen anekdot om calzone, men ja visst. Ja, ja det kanske är lite sidospår om calzone. Okej, vänta kort. Han ska få en anekdot om calzone. Okay. Vi hade klassfest i fyran, det är en kort anekdot. Den är inte särskilt rolig, men vi hade klassfest i fyran. Och då fick vi alla köpa varsin pizza. Eller om det bara var jag och min kompis som köpte pizza till klassfesten. Och jag köpte ju en calzone. Jag minns fortfarande, det var så här vita kartonger. Och det förstörde ju hela den här klassfesten. För vi åt inte direkt. Och jag gick ju bara och väntade på att få äta den här calzonen. Som ju dessutom var kall när den skulle ätas. Förstår du? Mm. Men säg att man skulle göra så här, lite så här... dansa lite och sånt. Och jag bara... Ja, det är inte konstigt att jag gått upp i vikt. Om jag redan som barn blev så här besatt av en kall calzone. Istället för att vara social. Ja. Yes. Men då går vi upp till punkt nummer 8. Som är IMDB topp 250. Det är lite bronsmedaljen nu. Alltså det är bronset. Vad som är bäst, varmast med vår podcast. Lyssnaren S säger också, jag har inte så mycket att säga om detta förutom att Det var en väldigt bra och rolig idé att gå igenom titlarna på listan. Jag tycker personligen att det är titlarna på vilken lista? IMDb? IMDb, ja. Mm. Jag tycker personligen att det är en väldigt väntad idé. Du alltså? Du. Ja. Ja. Vi när vi diskuterade detta så tittade vi på lite olika listor och sånt. Eller att vi pratade om det. Ja, men ibland är det enklaste någonting som ingen har gjort, förstår du? Utan det är därför jag gillar såna grejer att säga, då är vi de första som betar av den där jävla listan i Sverige i varje fall. Ja, det var så uppenbart att ingen gjorde det. Ja. Okej, punkt nummer 9 då. Då är vi uppe på silverplats. Här har vi temperaturlistan. Uppenbarligen har jag skärmats av ett signum så till den milda grad, no pun intended, att jag valt att lägga beslag på det kongeniala konceptet som helt klart borde användas oftare, då det ju ofta leder till en fördjupad och intressant diskussion där man tvingas tänka ett varv extra. Jag är så stolt att folk känner det. Alltså, som när andra podcasts, det var någon, vad heter den? Vargtimmen tror jag. Precis, Vargtimmen, en skräckfilmspodcast från västkusten. Som liksom homagade, eller använde vår temperaturlista till att lista fredag den 13:e universumet. Problemet blir ju när temperaturlistan snart blir som Bostongurka. Felix äger varumärket Bostongurka. Jag borde ju fan trademarka temperaturlistan. Ja, men det kommer nog inte spela en roll för att Felix äger varumärket Bostongurka. Okej. Okay. Men, det är fel, för det här fick faktiskt Felix rätt. Men det har använts så mycket för den här gurkmoset att ett annat företag, Björnkulla tror jag de heter, började också släppa Bostongurka, för de hävdar att det har blivit vardagsspråk som vissa saker kan bli i livet. Okay. Så är ju risken att om många använder det så plötsligt så är det inte vår signum längre. Nej. Men så länge inte så här Alex och Sigge, Filip och Fredrik har använt den, så känns det som att går det ens att jag går till Patentverket och låser temperaturlistan? Eller kommer de jag tror det kostar mer än vad det är värt. Ja, plus att skulle de kanske inte bara säga att det här är bara en 10-topp och det finns över hela världen sen 60-talet i varje fall, när popmusiken slog igenom. Ja. Så blir du rejectad ännu en gång här i livet, Kristoff. Ja. Ja, men då uppe på punkt nummer 10 då. Det bästa enligt lyssnaren S. Hemtrevligheten. Ja, alltså att man blivit så van och komfortabel med Gustav och Emils stil att man verkligen kan slappna av med ett avsnitt av ett podd och få en helmysig podcaststund. Vare sig det är på en lång eller tråkig resa i en obekväm buss, som lindring på bakfyllan, där ångesten och illamåendet endast kan mildras av en välbekant podcast eller film. Skönt som att det är en lyssnare som är bakis ibland också. Att det inte bara är någon som bara sitter hemma och lyssnar på. Alltså, han är ute och är bakis och lyssnar på oss. Då betyder komplimangen lite extra. Ja. Mm. Men det betyder inte tillräckligt för att låta mig läsa klart. Utan du vill ändå avbryta lyssnaren läsa. Ja, men jag är alkis och avbryter liksom. Han fortsätter lista här då. Ja. Som soundtrack till städning eller diskning eller helt enkelt som något att lyssna på innan man somnar. Det tycker jag är det allra, allra bästa med Titta, de snackar. Det var en trevlig lista. Den var väldigt snäll. Jag hade... den hade kunnat få vara lite taskigare längst ner, men det kändes samtidigt väldigt ärligt från S. Så jag är glad och det var trevligt. Och vi fick, alltså jag började tänka på saker vi har gjort som du påminner mig om nu och S, som jag lite har glömt. Och där jag kände så här att ja, men vi har ju haft massa roliga saker igång som man kan ta fram igen. En sak han inte nämnde, men som du nämnde någon gång, det är de där listorna jag brukade göra liksom. Mm. Typ 5 skäl till varför Ben Affleck inte är så kass som alla tycker. Och det här var innan innan Buzzfeed började göra det och Afterbirth. Men listor är kul i alla sammanhang, bara det personligt. Men ja, nej, men vi kul lista av lyssnaren Situations, lyssnare S. Det blir lite retrospektiv här. Det var trevligt. Ja, och vi kommer följa upp med att ta tillbaks. Även om det kommer vara sporadiskt. Men vi kommer ta tillbaka lyssnarnas val. Och första filmen kommer bli förmodligen då Badlands av Terrence Malick. Ja, jag kommer ha som regel att inte nämna Bruce Springsteen vid namn i avsnittet. För då skulle mannen som älskar sitt eget namn njuta för mycket. Ja. Som älskar Deer Hunter och Bruce Springsteen, de mest typiska sakerna man kan älska i livet. Han älskar ju mycket som redan är älskat liksom. Vertigo också och Gudfadern. Trots att även om Gudfadern, för den är fantastisk. Jag såg om den för ett halvår sedan. Men vår tes är ju att så här, även om Gudfadern är den bästa filmen, så kan ingen nämna den på vilken ens favoritfilm är, för att det säger ingenting om en själv. Men ändå nu fick jag flashback till Savela, som älskar höra sitt namn. Han säger ändå så här, fast jag tar ändå Gudfadern. Alltså så här, han är så besatt av att ha något, säg något, ta vidare i dissen. Ja, dels så fick jag flashback till en av våra klasskamrater när vi pluggade manus upp, som valde, sa Gudfadern som sin favoritfilm. Sen jo, men att han har Vertigo på listan, det är ju hans sätt att visa jag kan också vara lite wild and crazy. Eller hur? Det är så här, jag tar inte Psycho, eller vet jag slänger in en Hitchcock-film. Det är ändå lite crazy på 10-listan. Då känner han sig vild. Det är lite som när min pappa är på Stockholm Marathon-fest en gång om året och kommer hem sent, det vill säga så här 20 över 11. Det är Tonys Vertigo. Det är liksom så här, wow. Ja. Där vi barn är så här, fast det är inte så här, särskilt wild and crazy. Och kommer hem innan midnatt. Liksom. Ja. Precis. Men roligt avsnitt. Ska vi avsluta eller har du någonting mer du vill säga? Eller sammanfatta? Nej, jag tycker vi avslutar. Och även säger till S att nästa avsnitt kommer vi gå igenom Göteborgs höstkatalog för Cinemateket. Precis som vi gjorde förra året. Ja, och som han nämnde på listan, så det är ju perfekt. Ja. Precis, så detta är en podcast som heter Tittar och snackar. Ni får gärna, precis som Situations, lyssna på oss. Ni får gärna sprida oss till vänner och bekanta. Vi finns på tittarochsnackar.se, vi finns på Facebook, vi finns på iTunes, vi finns på Instagram. Gustav finns också på Instagram på @gurratorsell. Precis, där jag fick två sköna följare i morse faktiskt. Vill du namedroppa? Ja, Johannes Bakunke och Anna Kronemann. Jag har ju känt dem förut liksom. Johannes gick i vår klass. Men det var ändå skönt att se just deras namn. Anna Kronemann är en känd filmproducent. Så det var så här, det var så här skön bekräftelse så här att... Och Johannes är ju, det pratade om innan, men Johannes är killen jag undrar, skulle han ta en öl med mig om jag hörde av mig när jag var på väg upp till Stockholm? Men det skulle han göra om han bara så har 40 minuter, så tror jag att han skulle klämma in det. Alltså han är skådis också och gillar människomöten, bekräftelsen. Alltså så här, den är ständigt pågående. Någon gång i framtiden kommer det bli att titta de experimenterar. Jag kommer spela in hela min resa upp till Stockholm för att se. Kommer jag i slutet av det här avsnittet sitta och dricka en öl med Johannes Kunke eller inte? Ja, det är roligt. Ja. Precis. Mm. Precis. Men vi hörs nästa gång, Gustav, och då snackar vi om Cinemateket. Yes. Tack. Hej. Hej.